Стедману стане настільки соромно, що він більше ніколи не візьме до рук пензля. Він дивився куди завгодно, але тільки не на полотно. Він вивчав картини і оголошення у майстерні, так ніби бачив їх вперше. 10% знижка на все, що виходить з-під пензля Стедмана», – промовляло одне оголошення. «Абсолютно безкоштовно Стедман зробить так, що захід сонця на картині буде збігатися за гамою із кольором ваших портьєр і килимом». «Стедман», – повідомляло інше оголошення, – «створить унікальну картину маслом з будь-якої вашої світлини». Раптом Стедман зловив себе на думці про те, який же він спритник, цей Стедман. Він почав роздивлятися роботи Стедмана. На кожнісінькій картині була присутня одна єдина тема – затишний маленький будиночок із димом з кам'яної труби. Міцний маленький будиночок, який скільки не надувай щоки, не зможе здути жоден вовк. І у якому б місці картини Стедман не поміщав цей будиночок, він немов промовляв: «Заходь, стомлений мандрівниче, ким би ти не був, заходь і насолоджуйся відпочинком». Стедман раптом уявив, як він сам заходить у будиночок, причиняє двері, закриває віконниці і сідає на килимок біля каміна. Він смутно усвідомлював, що насправді саме тут, у будиночку, він і провів останні 35 років. А тепер його намагаються силоміць витягти звідти. «Любий!» – покликала раптом Корнелія. «Ага. Ти хіба не радий?» «Радий?» – перепитав Стедман. «Радий, тому що ми зможемо довести, хто із вас справжній художник». «Жахливо радий». Стедман спробував вичавити із себе усмішку. «Ну, то чому ж ти не починаєш працювати?» – запитала Корнелія. «І дійсно, чому?» – пробурмотів Стедман. Він взяв у руку кисть і почав розтирати нею кармінового черв'яка із фарби. За декілька секунд на полотні з'явився карміновий березовий гай. Ще декілька дюжин бездумних рухів, і поруч із гаєм звівся маленький карміновий будиночок. «Індіанець, намалюй індіанця!» Сільвія Лазаро розреготалася, бо Стедман завжди малював індіанців. Вона прикріпила до мольберта Лазаро свіже полотно і тепер барабанила по ньому пальчиками. «Зроби його яскраво-червоним з орлиним носом!» – продовжувала вона. «А позаду, за горами, нехай сідає сонце, і не забудь маленький будиночок на схилі гори!» Погляд Лазаро засклів. «Усе це на одній картині?» – похмуро запитав він. «Звичайно!» – вигукнула Сільвія. Вона знову перетворилася на ту грайливу офіціантку, що була його нареченою. «Намалюй усе це, аби раз і назавжди покласти край розмовам цих людей про те, що у них навіть діти малюють краще за тебе». Лазаро згорбився і потер очі. Те, що він малював як дитина, було абсолютною правдою. Він малював як вражаюча дитина із божевільною уявою, але все одно як дитина. Деякі картини, які Лазаро писав зараз, майже не відрізнялися від тих, що він їх малював у дитинстві. Він іноді думав, що, можливо, його найперша робота і є найбільшою. Лазаро малював її краденою крейдою на тротуарі чиказьких нетрів. Йому було 12. Він починав свою першу роботу частково як розіграш, а частково як шантаж. Картина крейдою ставала дедалі більшою і більшою, і дедалі божевільнішою. Зелені полотнища дощу, прикрашені мережевом чорних блискавок, хльостали по скорчених пірамідах. Місцями на картині був день, місцями ніч. І вдень світив блідий місяць, а вночі сяяло спекотне червоне сонце. Чим більшою і божевільнішою ставала картина, тим більше вона подобалася наростаючому натовпу глядачів. На тротуарі все змінилося. Незнайомці приносили художнику нову й нову крейду, різних барв, різних кольорів. Під'їхала поліція, приїхали репортери, приїхали фотографи, приїхав тоді навіть сам мер. Коли юний Лазаро нарешті підвівся із колін, він став, бодай на один день, найвідомішим та найулюбленішим художником на середньому заході. Знаменитим і улюбленим художником середнього заходу. Сьогодні Лазаро уже не був хлопчиком. Він був чоловіком, котрий заробляє на життя, малюючи як хлопчик, а дружина просить його зобразити індіанця таким, щоб він був дійсно схожий на індіанця. «Ну це ж так легко», – казала Сільвія, – «адже тут не треба ні у що вкладати душу». Вона раптом насупилася, примружила очі, немов виглядаючи щось на горизонті, так як це робили індіанці з полотен Стедмана. «Просто намалюй їм ось такого здоровенного червоношкірого». О 1-й годині ночі Дарлін Стедман був вже на межі божевілля. Полотно, натягнуте на рамі перед ним, було вже вкрите кількома фунтами фарби. А скільки фунтів йому довелося зішкребти? Яку би абстракцію не намагався зобразити Стедман, крізь неї пробивалися банальні життєві сюжети. Куб все одно завжди перетворювався на будиночок. Конус – на вкриту снігом гірську вершину, а сфера ставала повним місяцем. Звідусіль визирали індіанці, причому в такій кількості, що їх би вистачило для панорами битви при Літл Бігхорн. «Що, ніяк не можеш посунути в бік свій талант?» – поспівчувала йому Корнелія. Стедман раптом скипів і доволі жорстко звелів їй вирушати у ліжко. «Мені буде легше, якщо ти не станеш дивитися», – роздратовано промовив Джон Лазаро дружині. «Я просто не хочу, аби ти сильно перенапружувався», – Сільвія позіхнула. «Якщо я піду, я боюся, ти знову почнеш вкладати душу і все зіпсуєш. Просто намалюй індіанця». «Я малюю індіанця», – сказав Лазаро. Його нерви були напнуті, немов струни. «А ти не проти, якщо я поставлю запитання?» – сказала Сільвія. Лазаро заплющив очі, порахував до 10, а тоді... «Звичайно, не проти». «Скажи, а де тут індіанець?» Скрипнувши зубами, Лазаро тицнув у центр полотна. «Ось, ось твій паршивий індіанець!» «Зелений?» – запитала Сільвія. «Це підмальовок!» «Любий, не потрібно ніякої підмальовки. Ти просто намалюй індіанця!» Сільвія взяла тюбик фарби. «Ось, дивись, чудовий колір для індіанця. Просто намалюй його, а потім розфарбуй, як у книжках-розмальовках з Мікі Маусом». Лазаро пожбурив пензель в інший кінець кімнати. «Та я і Мікі Мауса не розфарбую, коли хтось постійно дивиться мені через плече!» – заревів він несамовито. Сільвія відсахнулася. «Вибач, я просто хотіла пояснити тобі, як це легко». «Марш у ліжко!» – наказав Лазаро. «Ти отримаєш свого клятого індіанця! Тільки йди зараз спати!» Почувши віддаля крик Лазаро, Стедман помилково вирішив, що то крик радості. Стедман був впевнений, такий крик може означати дві речі. Або ж Лазаро закінчив картину, або остаточно скомпонував її, і незабаром вона буде завершена. Він намагався собі уявити картину Лазаро, то як мерехтливого Тінторетто, або як туманного Караваджо, а то й як вихреподібного Рубенса. Вперто, не розуміючи, живий він чи мертвий, Стедман почав методично вбивати індіанців ножем-палітрою. В цю мить його презирство до самого себе виявилося настільки глибоким, що Стедман припинив роботу. Він вирішив, незважаючи на сором, або без жодного сорому перейти вулицю і купити у Лазаро картину, в якій є душа. Він був готовий заплатити Лазаро кругленьку суму за право поставити власний підпис під картиною Лазаро і за обіцянку того зберігати в таємниці цю ганебну угоду. Прийнявши таке рішення, Стедман знову почав малювати. Але тепер це була безсоромна оргія його старого, доброго, вульгарного, бездушного «я». Кількома шабельними ударами пензля він створив гірський хребет, провів пензлем понад горами, і після нього лишилися хмари. Він струхнув пензлем понад схилами, і звідусіль повискакували індіанці. Індіанці негайно приготувалися до атаки. Вони хотіли напасти на щось у долині, і Стедман знав на що. Він встав і сердито намалював будиночок, намалював прочинені двері і намалював себе всередині. Ось вам квінтесенція Стедмана, презирливо сказав він і гірко розсміявся. Ось він, Стедман, старий Бовдор. Стедман повернувся у трейлер і переконався, що дружина міцно спить. Він перевірив гроші у гаманці, прокрався назад у майстерню, а тоді вирушив на інший бік вулиці. Лазаро був виснажений до неможливості. Він мав таке відчуття, ніби не працював останні 5 годин, а намагався врятувати індіянця з вивіски цигаркової крамниці із хиткого піску. Саме сипучий пісок було зображено на полотні Лазаро. Зрештою, Лазаро припинив спроби витягти індіянця на поверхню і дозволив тому вислизнути в ліси щасливого полювання. Поверхня картини зімкнулася над індіанцем, а також над самоповагою Лазаро. Життя назвало Лазаро шахраєм, і він завжди знав, коли-небудь таке трапиться. Він спробував посміхнутися, немов шахрай, який вирішив кинути всі свої витівки, якими займався довгі роки. Але ж насправді Лазаро цього не хотів. Він дуже любив писати картини і хотів писати їх все своє життя. Якщо він і шахрай, то водночас він і жертва цього найвитонченішого шахрайства. Опустивши свої незграбні руки на коліна, Лазаро уявляв, що зараз творять вмілі руки Стедмана. Адже якщо Стедман звелить своїм чарівним рукам стати досвідченими і умілими, як у Пікассо, вони стануть досвідченими і вмілими, як у Пікассо. Якщо він скаже їм бути жорстко прямолінійними, як у Мондріана, вони такими і будуть. Велить стати злісно дитячими, як у Клея, і вони стануть такими. А якщо він захоче обрати будь-який інший стиль, напрям, вони втілять це. У зневазі до себе та підступності в голову йому навіть прийшла ідея викрасти одну із робіт Стедмана, поставити на ній своє ім'я і силою змусити бідного старого мовчати. Дійсно, падати нижче було нікуди. І тому Лазаро почав писати картину про свої почуття, про те, який він брехливий, грубий, мерзенний. Картина була майже чорною. Це була остання картина, яку збирався написати Лазаро, і називалася б вона «Кінець всім сподіванням». Біля дверей студії раптом почулися звуки, немов зовні підійшла, підкульгала якась хвора тварина. Лазаро люто продовжував роботу. Звуки почулися знову. Лазаро відклав пензель і попрямував до дверей. За ними стояв лорд Стедман. «Якщо я схожий на людину, яку ось-ось поб'ють, – сказав він, – то не сумнівайтесь, саме так я себе зараз і почуваю. Заходьте, – сказав Лазаро». Дарлін Стедман проспав до 11:00. Він намагався змусити себе поспати іще, але не зміг. Стедман не хотів вставати. Аналізуючи причини цього небажання, він виявив, що зовсім не наляканий прийдешнім днем. Зрештою, проблему минулої ночі він зумів вирішити доволі спритно, обмінявшись картинами із Лазаро. Стедман більше не боявся приниження. Він поставив своє ім'я на картині із душею. Там, у дивній тиші, що панує назовні, його, напевно, чекає слава. Стедман не хотів вставати з іншої причини. Він мав таке відчуття, ніби минулої божевільної ночі він втратив. Втратив щось безцінне. Доки Стедман голився і роздивлявся себе у дзеркало, він зрозумів – безцінна річ – це не чесність. Він, як і раніше, лишався геніальним старим шахраєм. І це, звичайно ж, не гроші. Вони із Лазаро обмінялися баш на баш. Стедман пройшов із трейлера до майстерні, але там нікого не було. Звичайно, для туристів було іще зарано. Вони з'являлися близько 12:00, але і Корнелії теж ніде не було видно. І знову з'явилося те відчуття. Відчуття, ніби він втратив щось важливе, і воно стало настільки сильним, що Стедман піддався пориву перерити усі шафи і шухляди в майстерні у пошуках бог зна чого. І він хотів, аби дружина допомогла йому. «Кохана!» – покликав він. «А ось і він!» – почув він вигук Корнелії ззовні. Вона забігла у майстерню і потягла його на вулицю до мольберта, на якому Стедман демонстрував туристам майстерність. На мольберті стояла чорна картина Лазаро. Вона була підписана Стедманом, і у світлі дня поставала в абсолютно новій якості. Чорнота тепер блищала. Вона здавалася живою, а інші кольори більше не здавалися брудними відтінками чорного. Вони надавали картині м'який, божественний відсвіт вітража. Ба більше, це не була картина Лазаро. Вона була кращою, ніж у Лазаро, тому що в картині був відсутній страх. Там була краса, гордість і тріпотливе життя. І у цій картині, звичайно ж, була душа. Вона проглядала через кожен мазок. Корнелія поруч із мольбертом сяяла. «Ти переміг, любий! Ти переміг!» – промовляла вона. Мовчазним півколом перед картиною стояли декілька людей, зовсім не схожих на тих роззяв, до яких звик тут Стедман. Серйозні художники тихо прийшли подивитися на творіння Стедмана. Вони були збентежені і сповнені поваги. Бездарний, нікчемний Стедман довів, що він набагато більший майстер, аніж всі вони разом узяті. Гіркота та радість змішувалися в усмішках, якими вони вітали нового майстра. «Ви тільки подивіться на мазню на тому боці!» – вигукнула Корнелія. Вона вказала пальцем через вулицю. У вітрині майстерні Лазаро було виставлено картину, яку Стедман написав минулої ночі. І на ній стояло ім'я Лазаро. Стедман був приголомшений. Картина ані трохи не нагадувала його роботи. Так, вона була схожа на листівку, але на листівку, відправлену із чийогось персонального пекла. І індіанці, і будиночок, і гори, і хмари – цього разу вони не виражали жодного пихатого романтизму. Із реалістичністю Брейгеля, із плавністю ліній Тернера і гамою Джорджоне картина оповідала про бентежну душу нещасного старого. Картина, саме вона була тим самим безцінним предметом, який втратив Стедман минулої ночі. Єдиною справжньою роботою, яку він створив за все своє життя. Просто через дорогу назустріч Стедману крокував Лазаро. Він був дуже збуджений. Сільвія Лазаро тягла його за рукав. «Я ніколи тебе таким не бачила», – вигукнула вона. «Що сталося?» «Мені потрібна ця картина». Голосно і роздратовано промовив Лазаро. «Скільки ви за неї хочете?» – крикнув він Стедмену. «У мене зараз немає грошей, але я заплачу, коли з'являться. Заплачу, скільки скажете. Назвіть свою ціну». «Ти що? Ти з глузду з'їхав?» – закипіла Сільвія. «Та в мене для такої вошивої картини навіть стіни не знайдеться». «Заткнися!» гаркнув до неї Лазаро. Сільвія відхитнулася. «А що ви скажете? Що ви скажете щодо обміну?» промовив Стедман. Корнелія Стедман розреготалася. «Обміняти чудову роботу на цю жалюгідну мазню?» «Мовчати!» наказав Стедман. Цього разу художник не здавався величним. Він дійсно був величним. Вони ступили крок назустріч один одному і обмінялися з Лазаро дружнім рукостисканням. Погоджуюсь. Курт Воннегут. «Шахраї». Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, що прослухали це чудове оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше! За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, Buy Me a Coffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю вас підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!